Ja se nadam da razumijete što to znači. Je, sine moj, to je, čuo sam već za to. Cova pitalica! Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. Dobro večer, dragi slušatelji i slušateljice, i dobrodošli u još jednu emisiju Sove pitalice. Sa mnom u studiju večeras je nitko drugi nego Davor Pejč Pejo, naš glavni urednik. Dobro večer, Davore. Dobro večer, Majo. Hvala što si me pozvala u Sovu pitalicu. Evo, premijerno prvi put nastupam s ove strane kao nekakav gost, jel tako nekako? Jesi li uzbuđen? Jesam, uzbuđen sam jer nisam još uvijek siguran što ja tu radim i što ću reći u eter, a siguran sam da ne znaju ni slušatelji jer znaju da moj jezik zna pobjeći svukuda. Evo ga, ja sam baš uzbuđena radi toga. Pa evo, zašto ovaj instrumental Little Party Never Killed Nobody, zato što večeras pričamo o čemu drugom nego o brucošijadama. Sezona je brucošijada, odradili smo veliku sveučilišnu brucošijadu, mnogo malih brucošijada, a čeka nas još brucošijada, pa smo danas, to jest ovaj tjedan, otišli malo u menze i pitali studente jesu li bili na brucošijadama i što misle o njima. Šta misliš, što će nam reći? Ok, ovako, ja vjerujem, ona cura tamo što je sa naočalama bila, ona nije bila na brucošijadi, ona njena prijateljica do nje, ona je bila, šalim se naravno. Ja vjerujem da su studenti u Rijeci vole brucošijade, barem po onome što sam vidio i po Facebook atendanjima i slikama. Puno Rijeka i puno bude publike uvijek, bez obzira gdje god nekakav parti bio, pa tako i brucošijade. A evo, hoću li pogriješiti, čućemo, kažeš. Evo ga, čućemo. Leone, pusti prvi blok. Jesam, bila sam na sveučilišnoj brucošijadi, bilo je jako dobro. Razmišljala sam ići na feru u brucošijadu, ali ipak ne idem. A možda ako se ukaže prilika, odem na neku u Rijeci još. Pa ove godine nisam, jer nije me bila volja, ali bila sam lani na sveučilišnoj. Bilo je okej, ali je bila kiša, pa je to malo upropastilo atmosferu. Ali eto, druge godine ću valjda ići. Pa jesam, bilo je super, ne znam šta treba da više kažem. Pa nismo toliko bili čuti izvođače, jer smo došli dosta kasno. Imali smo privatnu zabavu prije, pa došli smo relativno kasno, oko 2, i bilo je u redu. Bilo je super, ludo i nezaboravno. Više zaboravno, ali dobro, to nećemo o tome. Nisam, imala sam puno za uči. Više zaboravno, sviđa mi se ovaj komentar. Evo ga, kažu ljudi, neki nisu ni stigli na brucošijadu, već su prije slavili rođendan. Kad su prije počeli kolokvij, šta su imali za učiti u 10. mjesecu? Pa nemam pojma, možda su to neki zaostaci. Šta, zimski rokovi, ne znam. Evo, ne znam, to su neki oni neki među rokovi, da, ne znam. Sedmi rok valjda, ili ne znam kako to već ide. Evo, što misliš, jeste se prevario, jesu ljudi više bili ili nisu, kažu više zaboravno. Da, više zaboravno, svidio mi se taj komentar, zaboravili su, očito je bilo ludo i zaboravno. I zaboravno, to je najbolji parti možda kad je ludo i zaboravno. Da, vjerujem, dođeš doma i pitaš se, ne znam, otkud mi ova mrlja na majici, di sam, zaboravio sam sat negdje, ne znam, mobitel mi je razbijen, kao šta se događalo jučer. Joj, boma, nije baš zabavno kad ti mobitel bude razbijen ujutro. Ali onda barem, znaš, lijepo, nije dobro kad ti se mobitel razbije, ali opet lijepo kad ti se razbije, a da je označio nešto značajno. Bolje je da ti se razbije na tako nekom odličnom partiju, nego da je pao ovako s noćnog ormarića i to je to. A dobro, imaš pravo, jela? To je ono, baš te ono podsjeti kao... Svaki put kad gledaš, da, to je taj parti. Nije mi žao. Ajde, mi ćemo sad poslušati drugi blok naših, to jest odgovora, tako da čujemo što su nam drugi studenti rekli. Leone, pusti. Nisam bila na nijednoj, zato što uvijek idem doma, nisam iz Rijeke. Bila sam, da, od ekonomskog. Odlično, najbolja brucošijada od svih u Rijeci. Nisam. Bila sam bolesna. Jesam, da, bila sam na sveučilišnoj brucošijadi. Odlično. Super je bilo sve, vrhunska muzika, vrhunski prostor, odlično. Jesam, bila sam na sveučilišnoj brucošijadi prije 2 tjedna. Na koncertu Marijana Bana je bilo super. Evo, čuli smo i ko je svirao. Marijan Ban zabavio publiku, tko nije bio, evo, ne znam što je propustio. Evo da, Marijan Ban napravio uzavrelu atmosferu, ne znam, mene malo začudilo, kao on ima ipak malo onako, malo mirne pjesme. Ali svi znaju. Ali svi, znaš, da, kad zapjeva. To je jedan od onih bendova i od onih, znaš, izvođača koji znaš svaku pjesmu. A je. Što god da krene, ko Mišo Kovač, što god da krene, digne ruke i to je to. Da, nema ništa drugo, da. E, ne znam, a kaže nam ova cura kao da nije, da mora ići svaki vikend doma jer nije iz Rijeke. Šta, kako ti to komentiraš? Da, evo, ja kad sam bio na prvoj godini čuo sam puno takvih komentara. Ja sam isto, kad sam tek upisao prvu godinu fakulteta, onda sam kao planirao svaki vikend odlazi doma. Prvi vikend stvarno je bilo tako, otišao sam prvi vikend doma, a drugi veći vikend je bio tamo 2 mjeseca kasnije, znaš. Da, ipak. Pa malo kao kreneš, pa malo, pa na kraju se to razduži, pa odeš jednom mjesečno, ako i toliko. I onda stigneš na sve brucošijade. Stigneš sve. I stigneš i učit čak i na brucošijade, i za bavice, i na Marijana Bana. I na sve, da. A šta, kako komentiraš ovo što je rekla djevojka, najbolja brucošijada ekonomskog fakulteta, ali bi se složio? E, nisam bio, ali poznavajući ekonomiste, oni ovako vole se zabaviti, vole dobro popit, vole dobru muziku, vole se zabaviti i ne sumnjam da je bilo dobro. Evo, ja isto nekako mislim, baš neki dan, znaš, kad smo odjavljivali. Čilica. Je, kažu, bilo je neki dan na ekonomskoj brucošijadi, red, znaš koji, nije se moglo ući. Tako da, očito, ima nešto što oni rade dobro. To ti je taj marketing, to ti je to, znaš što oni znaju. Da, pa moraju se prezentirati, čovječe, oni, znaš, tražit će sutra posao, moraju znati kako sebe prezentirati kao ono, glavne partijanere. A gledaj, kad ovako malo razmisliš po fakultetima i kad ti kažu koji je fakultet najbolje partija, pa, znaš, kao, među prva tri mjesta uvijek bi ti pao na pamet ekonomski, jel tako? A bi, možda bi. Znaš, ne bi ti nekako pao na pamet, ne znam, nekakav tehnički smjer, jer znaš kao oni puno uče, pa kao ne izlaze, jadni, brižni i to. Da, mislim, ekonomisti kao... ekonomisti svaki vikend su vadi. Eto. A znaš što je zanimljivo kod ove pitalice? Mi obično na kraju imamo tu petardu, to je najbolji odgovor, ali ovog puta nemamo jedan odgovor, ne dva, nego tri petarde. Toliko je bilo veselih odgovora. Valjda se još nisu treznali od A biće. Ili se još i pripremaju za sve ove sljedeće. Za ovaj, da. Tako da, i ono što ću ja tebi preporučiti sad je da ti i ja onda zajedno izaberemo koji nam je najbolje ta tri odgovora. Šta misliš o tome? Dogovoreno. Može? Glasat ćemo. Može. Leone, puštaj. Petarda! Ove godine sam bila na brucošijadi učiteljskog fakulteta i bilo je jako, jako dobro. Učiteljice su inače jako zabavne osobe, tako da super mi je bilo. I ne, ja ne idem na učiteljski, ako ste to pomislili. Treća godina sam. Nisam, jer sam učio linarnu algebru. Pa ja sam bila sam prošle godine na jednoj, ali sam se previše izbila pa se ne sjećam na kojoj sam bila. Evo ga, kaže, sjajni ljudi, svašta imamo. Znači, prvi nam je učiteljice. Kako to komentiraš? Jesu učiteljice najzabavnije? Čuj, ne bi mi palo na pamet, evo, dok nisam čuo ovaj komentar, ali sad ću malo razmisliti. Znaš, evo, kad bude neki partij na učiteljskom, idem provjeriti. Pa da vidim ono, šta je to? Jesu li učiteljice tako zabavne? Opće, ne znam. Znaš, kao učiteljice uvijek smatraš onako stroge, znaš, sa ravnalom, sa šestorom tuku djecu, znaš, kao, pišu kredom po ploči i ono, znaš, a evo, možda se zabavljaju, znaš, u mladim danima. Da, a onda kasnije postanu stroge. Da, onda su postali, znaš, ono, preko 50, a onda su onako kao nabrijani. Evo, drugi ton je bio, nisam bio jer sam učio linearnu algebru. To je neki moj čovjek, linearna algebra, možda ima i na drugim fakultetima, ali definitivno je predmet koji muči građevinare. Na prvoj godini, prvi semestar, sjećam se tog predmeta, uspio sam ga proći ono, tamo negdje valjda iz prve, ako se dobro sjećam, ali su puno njih je zaostalo. Evo, to će onda biti jadan, neki brucoš nije otišao na svoju brucošijadu. Jadan, suosjećam s njime, jadan. Ne znam, jesi ti bio na brucošijadi svojoj, ili te isto mučila linearna algebra, kad si bio brucoš? No, kako to brucošijada je bila na prvom mjestu, kakva linearna algebra, nekako se to valjda uvijek prođe sve poslije. Znaš kako, možda si onako uplašen si kao prvašić, znaš kao, joj, sad ja trebam ići svaki dan na fakultet, učit, a onda nekako dođe brucošijada i to se sve promijeni. A treći nam je naravno meni najsmiješniji, kao nisam, bila sam, ali ne znam na kojoj, znači... Ne znam, ovo je ono totalni trash. Ne znam, je li ti se to ikad dogodilo? Kao da si bio, a nisi više sad znao da si bio. Da, to mi se dešava svaki dan, valjda, znaš, kao svaki dan negdje poslije nekog dobro partija, kao di sam ja bio i više, šta se događa? Ajme, evo, hoćemo glasati, za koje bi ti glasao od ova tri? Ja bi, evo, svaka čast dečku sa pretpostavljam građevine koji se muči s linearnom algebrom, ali meni nekako treća je bila ipak najjača. Evo, ja bih da poslušamo još jednom tu treću da se uvjerimo da je to. Evo, Leone, puštaj. Petarda! Pa ja sam bila sam prošle godine na jednoj, ali sam se previše izbila pa se ne sjećam na kojoj sam bila. Evo ga, to je to. Ako moramo izabrati ne samo najbolju petaru, nego jednu rečenicu s kojom bi opisali općenito brucošijade, valjda svugdje u Hrvatskoj, mislim da je to to. Pa ja isto mislim, to je ono, zaokružili smo sve. Naslov u novinama, nema, to je to, znaš kao, bio sam na brucošijade, ne znam nija više di. Pa to je to, znaš, ono kao, bilo mi je dobro, znam s kim sam bio, valjda. Valjda. Eto, bilo mi je dobro, valjda nisam razbio mobitel. Živ sam, zdrav sam koliko toliko i sad sam doma i to je to, bolujem. E, to je to. Ne znam, Pejo, hvala ti puno što si došao, što si pomogao ovom teškom izboru, jer stvarno je bio težak. Hvala ti što si me pozvala. Evo, nadam se da ćeš mi gostovati još koji put u svojoj pitalici. Evo, dragi slušatelji i slušateljice, nadam se da je vama bilo zabavno kao i nama u studiju i ostanite uz program Radija Sove. Trust us. Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj, to je čuo sam već za to. Sova pitalica.